A veure, això és la veritat. La huelga general del 29 de septiembre es un éxito. I això és la veritat. Un fracaso de los sindicatos, un fracaso del gobierno. S'assemblen, però no són el mateix, com els programes de televisió. Zappity zap zap, Double D!